राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। गोविंद गोपाल आपने 2-3 दिन पहले कहा था दूध में परीक्षा होती है, ठंडा गति में परीक्षा नहीं होती, इसका क्या भाव है, इसका क्या है? बोध में परीक्षा होती है, मतलब कसौटी लगती है, परीक्षा होती है। अच्छा, ठंडा गति में परीक्षा नहीं। शरणागति में भी हो जाए परीक्षा तो यूं आदमी मान ले कि मैं भगवान की शरण हूँ, ऐसा मान लेता है तो पूर्णता कब है, शरणागति हो गया क्या है कि चिंता मिट जाए। चिंता होती है तो सर्वथा निर्भर नहीं हुआ भगवान पर, उसने इसमें कसौटी लग दी है। ऐसे बोध में भी अब संसार की तरफ खिंचाव है तो वास्तविक बोध नहीं हुआ है। वास्तविक बोध होगा तो संग्रह और भोग की तरफ आकर्षण नहीं होगा, एक तमसा दिएगा, खेल सा दिखेगा, भोगों में भी कोई महत्व नहीं दिखेगा। संग्रह में, पदार्थों में, भोगों में कोई आकर्षण प्रियता ये नहीं होगी, ये होती है तो बोध नहीं हुआ है। ऐसे ही चिंता होती है अपने लिए, कभी तो चिंता होती है तो वो शरणागति में कमी है, शरणागति होने पर चिंता नहीं होती। जैसे ब्याही हुई कन्या है, बाप के घर ही है, वो बाप के पास ही है, परंतु बाप की ये चिंता नहीं होती अभी क्या करें। जब जब ब्याह नहीं होता तो वो कन्या की चिंता रहती है कि हमारे पति का संबंध कैसे हो, कैसे करें, ऐसे लड़की कुमारी है, ऐसा रहता है। और ब्याह जाने के बाद में ये चिंता मिट जाती है, सोच तो अपनी दिखती है, अपनी कन्या तो अपनी है, पर कन्या दिखने पर भी कन्या की चिंता मिट जाती है। इस तरह से कोई चिंता नहीं रहती, कोई चिंता रहती है तो शरणागति में वो कमी है। तो ऐसी परीक्षा तो हमें भी होती है, इसमें फर्क थोड़ा है। वो फर्क ये है कि शरणागत होने पर, चिंता होने पर चिंता की चिंता नहीं होती कि आप चिंता कैसे मिटे, ये नहीं होती। हे नाथ, हे नाथ करेगा, अब मिटाने वाला मिटाएगा, अब क्या करें, ये निश्चिंत होती है। चिंता होने पर भी निश्चिंतता मेरे से तो मिटती नहीं। जैसे गोस्वामी ने कहे हूँ हारियो, बहुत जतन करी, उन्हें हार गया, बहुत जतन करी, वो जतन करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, ये बड़ा अजय है, प्रबल है। तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बन गए, तो प्रेरक प्रभु जब होगा मेरे प्रेम से शुभ होगा नहीं, प्रयत्न करके देख लिया मैं तो हार गया। तो ऐसे अपने में हार आ जाती है और वो भगवान का भरोसा हो जाता है। ये एक विलक्षणता रहती है शरणागत में, प्रेरक प्रभु बन गए, वो आप ही करेंगे, अपने क्या है, कमी है तो जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगो। तो उसके अपने में कमी रहती है, उसकी चिंता नहीं होती, कमी का अनुभव होता है तो कसौटी तो लगती है, पर उसकी चिंता नहीं होती। और ज्ञान मार्ग में होता है तो उसकी चिंता होती है क्या अभी तक खिंचाव है पदार्थों में, भोगों में, संग्रह में, सुख में, अनुकूल परिस्थिति में प्रियता होती है, ये क्या है वजीर, बड़ी आफत है ये। ऐसे होकर के अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जैसे वो शरणागत हो जाता है ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो स्वरूप से तो मिट जाएगा वो, रहेगा नहीं। कुछ सत्ता आती है जो प्रकृति प्रकृति का कार्य है, उसकी सत्ता आती है और सत्ता को महत्व देता है, ये कमी है उसमें बोध में। परंतु वो पीछे विचार कर देता कि ये तो मिटने वाली है, कोई रहने वाली नहीं है, फेर हो जाता ठीक। तो ऐसे होते फेर आप साफ हो जाती है चीज स्वतः। पहले कृति साध्य मालूम होता है, मानो मेरे करने से ठीक होता है ऐसा मालूम होता है, आगे तो करने क्या करना कुछ है ही नहीं, आप मिट जाएगा, फिर वह करना पड़ा नहीं रहता, स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। साधु भाई सहज समाधि भली, कबीर जी पद माता है सहज समाधि भली, सहज स्वतः ही है बस। विलक्षण बात बहुत है और ये सबको हो सकती है, बहुत विलक्षण है आनंद, विलक्षण आनंद है ये। जब तक पदार्थों में, भोगों में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में खिंचाव है, चाहना है कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तब तो महान प्रसन्नता है, बड़ी भारी प्रसन्नता है, दुख मिटता नहीं। उद्योग करने में नहीं मिटता, उद्योग करते हैं तो भी नहीं मिटता, ऐसे भी रहता है, और वो चीज होने पर ये मिट जाता है सफाई। इसको मिटाना है ये भाव आता ही नहीं, मिटाने क्या है, मिटी मिटी हुई, मिटी हो गया मिटा हुआ ऐसा। तो दोनों ही मार्गों में सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। भक्ति मार्ग में एक विलक्षणता रहती है, वह निश्चिंतता भगवान के भरोसे पर। जैसे द्रौपदी है तो द्रौपदी के सुख भी होता है, दुख भी होता है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, होने पर भी भगवान का संबंध बड़ा दृढ़ पक्का है। वो इतनी एक विलक्षण शक्ति है, तो बड़ी चिंता ही नहीं है कि मेरे राग द्वेष है, घर शोक है, दुख दुख होते फल ही नहीं होती, भगवान के साथ मेरापन जो है वो इतना दृढ़ है, जो दृढ़ है जो याद करते हैं आ जाए भगवान प्रकट हो जाए। जंगल में रहते थे कि अपने को क्या करना चाहिए, कैसा विचार करना चाहिए, भगवान तो है नहीं यहाँ पर, कि सलाह भी किसने करें, कुछ से पूछेगा, श्री भगवान आ गए ना बोलो जाए। तो ये दृढ़ विश्वास है, ये बहुत तेजी की चीज है, हमारे हैं भगवान, भगवान के हम हैं। जैसे बच्चे की माँ का होता है ना, माँ मेरी है, ऐसे भीतर से स्वाभाविक ही भगवान पर ऐसा विश्वास होता है, तो उसके भी राग द्वेष काम क्रोध है की कोई चिंता नहीं होती। चिंता किस बात की है, अपने भगवान है हमारे, हमारे भगवान है ही, ऐसे में तो नहीं रहती, क्या मतलब है उसको, राग द्वेष हो गया तो क्या हो गया, अरे नहीं हो गया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे। तो ये विलक्षणता देखकर मैंने कहा कसौटी नहीं लगती है, यहाँ कसौटी क्या लगा है, कसौटी क्या लगा, भगवान मेरे है, माँ है मेरी ही, इसमें कोई कसौटी लगानी पड़ती है कि ऐसा वैसे हो तो माँ है, ऐसा नहीं है तो माँ नहीं है, ये होते ही नहीं, माँ तो है ही, मैं से कैसे ही हूँ तो मेरी माँ तो है, माँ तो माँ ही है, माँ है मेरी, ऐसा मेरे भगवान है, तो इस पर कसौटी नहीं लगती। माँ पर कसौटी लगती है क्या, अगर हुए पर विशेष ब्याह हो गया तो ब्याह हो गए तो स्त्री मेरी है, स्त्री कहते हैं पति मेरा है। एक बड़ी विलक्षण बात है यार संबंध वाली। स्त्री है वो खराब रास्ते भी पड़ जाए, पति से विरुद्ध भी हो जाए, तो स्त्री तो उसी की कहलाएगी। वो कैसी हो जाए, वो छाप लग गई वो तो अब उसी की है, उसी की स्त्री ऐसा करती है। तो संबंध ऐसा भगवान के साथ में है तो उसके खुद के मन में संबंध में संदेह नहीं होता। संबंध में संदेह होता है तो वो कच्चा ही है, वहां कसौटी लगा दो बोले, और कसौटी नहीं लगानी अच्छा है। हुआ कि नहीं हुआ संदेह न करे, नहीं हुआ ऐसा विपरीत धारणा न करे, परीक्षा न करे, करे ही नहीं परीक्षा, भगवान वो ही है। तो सोचे ब्याह होने पर लड़की कसौटी थोड़ी लगाती, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, पति मेरे हुए कि नहीं हुए, संबंध हुआ कि नहीं, कसौटी नहीं लगती। वो तो ब्याह तो हो गया हो ही गया, तो इस तरह से इसमें तो कुछ होना मानता है वो। और उसके बाद ये बात आ जाती, मैं तो था ही भगवान का, हूँ ही भगवान का, रहूंगा ही भगवान का, भगवान से अलग और हो ही नहीं सकता मैं, भगवान हमारे से अलग हो ही नहीं सकते। ये सच्चा अनुभव है, एकदम सच्चा अनुभव है, ये भक्ति मार्ग में ये अनुभव है। भगवान से अलग हम हो नहीं सकते, हमारे से भगवान अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अलग कैसे हो जाए, सब जगह परिपूर्ण है, वो मेरे से अलग कैसे हो जाए। आप कितने दौड़ो, कितने भगो, कभी बैठो, कभी चलो, धीरे चलो, तेज चलो, आप उसे आकाश से अलग कैसे हो जाओगे। पृथ्वी पर चलते हुए आकाश से अलग कैसे हो जाओगे, आपसे आकाश अलग कैसे हो जाएगा। आकाश बहुत सर्वगत लेते हैं, वो सर्वगत है ऐसा, उससे अलग कैसे हो सकता है, उससे अलग हम नहीं हो सकते, वो हमारे से अलग हो नहीं सकता। कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होगा नहीं, कल अलग है नहीं, कभी अलग हो सकता नहीं, हम अलग हो सकते नहीं, उनमें है हम तो। ये एक चीज है भक्ति मार्ग में, बहुत बढ़िया चीज है, ज्ञान मार्ग में भी है, तत्व में रहता है ऐसा भाव। दोनों मार्गों में बहुत विलक्षण आनंद है, बात में ज्ञान होता है, बात करने में भी एक बड़ी सुहावती है, अनुभव होने पर बहुत विलक्षण आनंद है। अनुभव भी केवल लालसा, भीतर से उत्कंठा चाहिए, लालसा क्रिया की प्रधानता नहीं है, लालसा की प्रधानता है, भीतर में इच्छा है मिलने, वो जोरदार होनी चाहिए। क्यों है, वो तो मौजूद है, क्रिया तो उसके लिए है, जो नहीं होता है वो पैदा होती है, उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, उसकी पैदा क्या होता है, इस वजह कोई क्रिया की प्रधानता नहीं, क्रिया कुछ नहीं, स्वतः स्वाभाविक है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जब सब परिपूर्ण परमात्मा है तो उसके लिए क्या करना तो नहीं पड़ेगा, कुछ भी है ही वो तो, अपने में ही कमी हो, दृढ़ता हो, दृढ़ता न हो तो ये अपने में ही है, वो तो है ही, मन भाव रहता है कि अपने में भी कमी है तो कमी कैसे रहेगी, रहेगी कैसे, वो परमात्मा है हमारे, हम परमात्मा के हैं। जैसे माँ है, मेरी माँ है, अब इसमें संदेह क्या है, इसमें कसूरी कोई संदेह न, शंका इसमें न, विपरीत भावना कि माँ नहीं है, रही नहीं है। लोगों को देख करके आश्चर्य आता है शरणागति है, क्यों तो ऐसी दिशा दिवास है, भगवान के होते हुए क्यों कष्ट पावे, क्यों चिंता करे, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद अमृत आनंद आनंद भगवान हमारे, हम चिंता क्यों करें। जाएगी लाज से हरिनाथ, मेरे को बिगड़ेगा, मेरे क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे एक स्वाभाविक भाव रहता है। विलक्षणता है, बड़ी मस्ती, विचित्र मस्ती रहती है। द्रौपदी के अपने पुरुषार्थ पर कोई विश्वास नहीं था। जानती थी उस बात को कि मैं कहूँ तो ये भस्म हो जाए, इस बात का ज्ञान भी है, पर मैं पूरा क्या, अब क्या जरूरत है। कभी भी अपने सतीत्व को काम में नहीं लिया उसने, कभी धीरे धीरे उठा कर ले गया और नहीं दिया उसने, चीर खेचा और कई तरह की आफत आई, बड़ा अपमान किया, सभा के बीच में बड़ा अपमान किया, बड़ा अपमान किया तो भी अपने कोई पुकार नहीं करी, कुछ भी नहीं, अपने उद्योग नहीं, अपने बल को काम में लेना नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वेष तो हुआ था उसके मन में, द्वेष तो हुआ था द्रौपदी के, द्वेष तो हुआ था कि दुशासन का, द्वेष तो था, द्वेष तो था, पर द्वेष का दुख नहीं था। अपने में दोष होते हैं तो दोषों का दुख होता है, नहीं दूर कैसे हो, क्या से हो, ये चिंता नहीं थी। जैसे दूसरा कोई आपके थे, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई नहीं था, ये भाव साहब जो थी पक्का नहीं, तो दूसरा संबंध बिना द्वेष कैसे हो सकता है, दूसरे के संबंध बिना, और दूसरे संबंध तो भगवान का सहारा, भगवान का है सहारा, दूसरा नहीं है। एक बाण करुणा निदान की, सोप्रिय जाके गति नान की, सहारा और का नहीं है, बिल्कुल और किसी का सहारा नहीं है, ना अपने बल का सहारा है, अपने शक्ति का भी सहारा नहीं है, सहारा किसने, सहारा भगवान का है। तो अपने बल को काम में नहीं लाए, सारे काम में रही है, भगवान को याद है, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरणाम मग्ना नाम किन न जाना सीखे इसको, मैं आज कौरव रूपी एक समुद्र में डूब रहे हूँ कौरवों के, तो आप नहीं जानते हो क्या, भगवान को कहा है। तो वो भगवान का सहारा है, दूसरा कोई नहीं है। जिसे पति पता एक धनी होती है, उसे दूसरी तो दृष्टि होती ही नहीं। कैसे होगा राग द्वेष, कैसे होगा, वो तो द्वेष है, तो उसकी कृति पर द्वेष है, उसने जो अन्याय किया है उस पर द्वेष है, पर भगवान के सिवाय मेरा और कोई है सहारा ये नहीं था, बिल्कुल नहीं। अनन्य भाव है, अनन्य, संसार के साथ राग द्वेष और नहीं है, ये बात अलग है, विभाग अलग है, भगवान राम है वो विभाग अलग है, तो मेरे भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को भी धमकाया है कि आपको आराम कैसे आता है, ये हमारे सास के प्यारे पुत्र दोनों सहदेव नकुल सहदेव ये दुख पा रहे हैं, से ये कथा से तो विश्व की जो गजा गजऊ कथम में तो धन संयम यम बिलो की उत्साह से न बाधित हूँ, इनको देखते हुए आपका तेज कैसे रहता है, ये आपको पता नहीं होती है, आपको ध्यान नहीं आती है, आपके विचार नहीं आता है, जो भी कहती है जोर से। नहीं, संसार में राग द्वेष नहीं होता भाई, संसार में राग द्वेष नहीं है, आदमी की कृति है, उस कृति पर वो होता है विचार कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये कर ठीक नहीं है, ये होता है अपना राग द्वेष थोड़ा ही है, ये ऐसा है, ऐसे अनुचित व्यवहार अनुचित करते हैं, उसी तरह से उसका ज्ञान है, उसकी सत्ता है। राग द्वेष अपने व्यक्तिगत राग द्वेष हो ऐसी बात है, वो उनके अन्याय हो तो अन्याय दिखता है, अन्याय बुरा लगता है। सखी पराये बाग में दाग तोर खर खाए, पराया बाग ही पराया है, गधा ही पराया है, दाग तोड़ गधा खा रहा है, हमारा कसूर बिगड़ में असे ही सही हो जाए, ये अन्याय कैसे सह जाएगा। ये बात है, उसके द्वेष को माना की बहुत जबर बहुत भयंकर द्वेष है कि मैं जब तक है ना खून से इसके केश नहीं बांध दूं। तो है तो वो उसके कृति पर है भाई, उनका जो करना है ना उस पर है, कृति ठीक नहीं है, उसका समय कृति है ना, केश खेसना, केश खेस कर पटक दिया, गिरा दिया, पकड़ कर खेसी उस मरे हुए कुत्ते को घसीटे, जू घसीटी गई सभा में, ऐसी बात है, बहुत बड़ा भारी अपमान किया, बहुत भयंकर अपमान किया। इस बात को लेकर तो उसके अपने दोषों पर अपने सहा नहीं जाता, ये दोष है, पर दोष की चिंता नहीं है, दोष है, देश है, देश रूपी दोष है, चिंता बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहती है, भगवान पर रुष करती है, तो फिर तुम तो संधि का प्रस्ताव लेकर जाते हो उनके प्रति, तुम्हारे शर्म नहीं आती है, भगवान को पटकाती तुम खाती है, रो पड़ती है, भगवान कहते रो बस बहुत हजार लोग रोएगी, नहीं मानेंगे, मरेंगे बहुत से, रो बस। अन्य में महाराज जी द्वेष है, राग द्वेष, तो अनन्यता कैसे हुई महाराज जी, ये समझ में नहीं आया, अनन्यता कैसे हुई? मैं एक किसी वस्तु में राग द्वेष अपना नहीं है, अपने सदगुण और सदाचार है, इसके विरुद्ध जो दुर्गुण दुराचार है ये अच्छी चीज नहीं है, इसको लेकर के है। और राग द्वेष हो तो हो, राग द्वेष की परवाह नहीं है, भगवान बोले इनका इसमें खास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि इनको मैं दूर कैसे करूं, ये बात नहीं है उसके, और तो समाधान होने तो हाथ की बात नहीं है मेरे, परंतु बात ये है कि हमारे दोष है, ये दोष हमारे कैसे मिटे ऐसी चिंता नहीं है, है ही नहीं, मिटो तो मिटो, मत मिटो, हमारी क्यों पंचायती उसकी निर्भरता। अनिल भरोसा तो अन्य का है ही, अन्य का भरोसा तो नहीं है, नारायण नारायण नारायण, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को